dal ko dong la def sa bant bo xamni ag na ci bu ko defé nañ ko tamo mom japp mom bacc ngay la ñu yaar dong sax bo lim sattu julli ci la bok rawante ni jëmi julli gan ko bu ko xamé ci mom bu sérété dañ ko nang wa zakati ak ñak xam até asaka li man ñal ka nga xamné la ci matu war na ko manam ko xamné xam nga né yow asaka war na la ndax yi taxa gene asaka budé yoru sa xaliss budé jur budé mbay budé commerce yang koy def ah koku war nga gor gor ko ba xam até asaka ndax nga man koy jox kon sayo sagane ci xam até asaka mba bob asaka jot nga war ko genné bayiko mu jall nga dal ko genné té amu ngant li tax nga yéxé ko genné ñi japp la ko mëta to sét wala sagant la té tax mëta to sét wa bayhi nardin ak jaay nard wa tumburin ak tumbur tumbur dañ ko wax guitar dañ ko wax cylinder ay provokay la manam jaay xéti fayukaay yoyu dañ ko bolé ci témat sét sa yo xamné mom day jaay ay xéti fayukaay jël ni mom mudi ko soye wax nañ ko ci dana day jaay ko rek ci xalam ak tuhura ak yew mo day dal di témat sét day dal tax du ma tat séré dal non wastihlafi abeehi ak wat lo bayam sa yo xamné wat lo no bayam rek iki mu tumal bayam bayayam ci tiacc mel len sey wat lo rek ak su wari da japp ni mu matal lu séré dal na koy xañ mat séré yépp ak jo xamné doxna digënté mak bayam bayayam ba tax ndey mo bayam wat ngir mom rek wala yalla tax mom japp ni matal lu séré waqtu di hajjamefna fil mutawassiti ci ajdig doomu ak manu bikulin ci lepp luy jam sé aw néna ko xamné man da way manu ga da dig doom dong rew ci moromam koku mom lepp luy jam séré rek dana jam séré lepp luy yak séré rek dal yak séré manam tay bu séré won xañ kenn deug ñu né ko di wiré mo séré xañ la deug lo mëna wax ci mom lepp lu mu tudd lo xamné déng ko muy lu yak séré rek bu ko waxé ñu dal di dak séré ko da mu ak manum da yam dong yam ci da dig dong wa fil mubarrisi bu dekk aji raw nak mom bi hadawati ci nono wa kharabati afu jege ñale ñay ni ko xamni mom da manu manu ba raw ay morom xamni mom siwni ci manu ba mu dal raw ni morom ci manu ko ko neena ñu yar rek mëna jam séré ñu sét kam bëgg xañ deug ak nono nek ci digënté mom mom ba kam bëgg jox deug ñu sét ak bokk dox seen digënté yar mom bu ci amé rek la mu raw raw ci manu ñu dakk séré wa in gidonihi ak donte ci ko koy yes la ka wax ni diw ni mu tu séré limi manu manu mu tu séré ci mbir mi ndax diw ni muy xañ deug am nonu la ba diw ni muy jox te bu bokkon la mom wax lol donte sax mom yes na ki muy wax ni ci manu manu na mom sax du tew man ko jam waaw mi la né diw man na lol baraw ay marawam ci manu du te yar yi mom la cey tak séré yow mom ko ko gëna tuut sax ci manu bu waxe ak ñak manu te tek ko ci ko yaari rek nono wala mbokk rek ñu nang ko di sart kay jam sérem manu ne mom dédét man ko yes ci mom ta xeyri ma ni ci kurni yoy ya alal muxtari ci lañu tan fa la xabiru ta xami sax neena mom lim and moy ñu waji manu bu yam rek ci ñu jam sérem ci hadawatu bi nga wax ba kharabat waye mbolé bi nga xamni ni dañ jam séré nit momu dana jam séré ni manu mo ñepp lay malé lepp lu jam séré rek ma jam séré ci ñu wax la Allah xam ni tan was wa zawalu hadawati dañu nono ko wal fisqi ak taccor ga bi ma nak na ci la nga xamni yaghlibu dana nak ala zam ci yort bila haddi ci ñu limité ci jenn jamono ak dana bu ne diw li tax bu séré du mu ngi séré moy ak nono bu diw ko neena lay tax mu dama dem ba bu sérété ci digënté ak diiw ñu nangu ko moy ñu gis nono ko dañ nono ko nu ngi dañ moy ñu gis ni dal gisul ñu seen digënté ñu dund ak nono nga lañu gisane seen digënté dal mu ñu nono lé ak ra tax djugo ak jamm rek lañ ci gis su baba ñu japp ne kon warna ko mëna séré légui ndax nono ko dañ xamni bu ko séré lété xañ ko dëgg tu ñu nangu ko japp ni nono ko dañ ak chay non la am xéet moy ci cëreem te buñ ko xamé ci mom bay daq sérém lay tax ñu dem bay nangu sérém moy ñu gis na tuub na bayina yoy yépp gisatuñ ci mom dara lu mënul lool né né mom da loolu rëcc na ko ak baax la bëgg ñu baax ñu lay ray su baba na kon séré te ñu nangu ko japp né kacior ga ko taxoon di da kacior ga taxoon ñu gaan sérém légui dañ bayina bila haddin ci ak limit moy dañ ko tax ci jenn jamono dañ ko tax ci bu yagge diir sangam bu wax ne dal bu amé diir sangam ñu at ba ay wër ba na nga ko xindel ni ko xol rek ba gis ne mom loolu dañ na gis ko ni ci loolu ma tax mana sharabi bila haddin ay tahdidin li samani allati yahsulu az-zawalu fi man ko xamne intan hat terewna serem lehu ñel lam yuzakki kon du mëna sellalit shahida ho sereen neena buñ leen a diw mënoo koo seereel ni ki ñu ne sa baay dalaa jege mbaa sa yaay dalaa jege mënoo koo seereel kon neena sa yaay bu ne am naab seere mbaa sa baay ne am naab seere ci mbir yow doo mën a wax ne diw nuu di seereel sa baay mbaa diw nuu di seereel sama yaay day mat na seere loolu moo seereel sa yaay mbaa sa baay ñaayam képp waaw dama ne mën laa seereel diw rek xamal ne bu ko see taxawal seere doo mën a wax maanu seere soo see ndax loolu kon li laa tuumaale mooy feeñaat foofu wayu jarri te du tamit shahidan seere alayhi war ko ana bu ne nee sa baay mënoo koo seere jox ko dëgg mbaa sa yaay kon bu kenn seeree xañ sa baay dëgg mbaa seere xañ sa yaay dëgg doo mën a dàq seeres kooku ndax boo jamee seeres kooku rek yaa ngi yónni sa baay mbaa sa yaay ba tax mu ne wayu jarri te du mën a jam shahidan seere alayhi ca moom waa mën koo xam ne it imtanahat seere terewu na alayhi ci kawam fal xaq su safaan baa nga ko yana koo xam dañ la ne moom mën nga koo seereel dëgg waaye mënoo koo seereel xañ ko dëgg mel ne buñ ne ak noonoo dox na sa diggante moom ci wàllu adduna kooku dañ ne léegi mën nga koo seereel yu ñuw am na la jox ko dëgg waaye mënoo koo seereel xañ ko dëgg waaw kooku nee na safaan bala kooka bu taxawalee seere soose ak maanaam doom nga mën a wax mbaa nga noppi waaye ndegam yow mënoo seere xañ ko dëgg bu taxawalee benn seere nga daal di bëgg a dàq seere booba moo nga xañ ko dëgg moo nga seere xañ ko dëgg ñooy waaw ba tax mu ne mooy safaanu kële laa bëgg wax ne ay laa yu zakki man shahida xale wala yajrahu man shahida lahu illa sibiyaana gannaaw ba mu waxee sart yi nga xam ne mooy tax a mat seere ak sart yi nga xam ne mooy tee mat seere daf ci génne nag gone yi illa sibiyaana ndara gone yi gone yi moom am na mbiri ñu bëgg wax yoo xam ne gone dana mën a seere la xew ci diggante bir gone ak seeni moroom kon illa sibiyaana ndara gone ya am na loo xam ne gàntoo nañ ko ci seere te bés ko gàntu fii ci gone yi moo tax nag mu settee ne illa sibiyaana ndare gone ya kon fa ta joosu shahadatu baadihim li baadin ala baadin maanaam ñenn ci gone yi buñ am leentee seeni moroomi gone ne ñoom dana ca doy seere ci kaw sàrt yi ñu ko wax laa ni sa an du caageen ay jigéen fii ka xursin ci lu mel ne ki ceet nee na nag bu fekkoo ne di ay jigéen yi dajaloo ngir ceet wala ngir ab duj ak yu demee noonu seen diggante ñu amlante ñoom jigéen ñooñu du tax yenn jigéen ya dal di mën a seere ci googu wàll. Dee jamono bañ xeexee ñoom jigéen ñi ba gaañante ba ñu reyante sax mën na caa am, ba tax kenn ci jigéen ñi fa teewoon mën a seere ca loola. Moom la sara bi di wax naa laa nisaan ijtamaana fika xursin wa ma'damin wa xammaamin fala tuqbalu shahadatu ba'dihinna ala ba'din fi qatlin aw jarhin والفرق أن اجتماع الصبيان مشروع للتدريب والغالب عدم حضور الحضور معهم فلو لم تعتبر شهادة بعضهم لبعض على بعض لأدى ذلك لهدر دمائهم واجتماع النساء خير مشروع أنا نتصب بني دجلهم لنكويرف luñ yoonal ndax ñu mën cee tàggatu mën cee jànge nu ñuy xeexee noonu yàlla yi, mën cee jàngaale xeeti jamon yépp. Te li ci ëpp gone duñ tasee ñenn ñu maandu ñu ma seere dafa faral di nekk, ñu wax rek jotaay gone la. Man duñ mayutoon ñenn ci gone yi ñu seereel ñenn ñi, kon daanaka rek duñ am leen tee ba dara tuuru ci dara jëri nendak. Jigéen ñi nag moom seen dajaloo kenn yoonalu ko, kenn mayewu ci ndigal. Loolu moo tax du am leen tey ba gaañante yoon jigéen ñi maa ñu royante it, du tax jigéen ñi ba teewoon mat ca seere ca loola. Bona itam nag ba ñu namu seen seere fii jarahin ci jam aw qatlin wala garay, maanaam seeres bona ñu ngi koy nangoo rek ci jam wala ray, waaye dusu ko nangu ci leneen. وتحصلابنا لا في غيرهما عند ابن القاسم وهو المشهور والشاهد تفك أن سيرجا جنهم قناه حر قرل مميز كي أجي خامي لمني ونيو ذكر تيبور يعني قناه قناه سيري تنجيب القناه فهو قرل يدون دون جام فهو دي أمو قامي موي قامي كي وقت من قوتون موي أي يفهم الكتاب ويحسن رد الجواب ويضبط ما يشاهده. بنوبيتام فاو خالي بو غور لي دون وي ذكرون جي لا انثى ولو تحدد مع ذكر ديغين موم تي غوناي دو مانا سيري تحدد كوم لي مونا انا نيتام بن خالي دوي تي سيري دو نيو نيو مو لي مو نوتام ني تحدد الشاهد فلا تعتبر شهادة الواحد دون خفاله دون خلم سيرس كان تبني قل نيو نيو متنار ليس بعدوين كنت أبنون تكما يسير خان كدق أنا مخالي بسير فكرة فسير خان مرام دق جحكو كنين تي كم خان دق من بنكو سير لو مخالي بيكو سير xañ ko dëgg ak noonam la mbaa ak noonoo doxoon na diggante seeni bàyyi ba tey kon des ko nango. Moo tax mu naa laysa alshahidu bi aduwin lil mashhuri alayhi albasati nee na sawaun kaanat al adawatu bayna siryaani aw bayna abaihim li anna almawruutata ashaddu min altaariati. Waaw, nee na bu fekkoon ne sax noonoo ko daa doxoon diggante seeni bàyyit kula bu xool ko bu baax, ndax nee na noonoo ba nga xam dañu koo doon muy gën a metti gi nga xam ne daa sos seen diggante rek gannaaw yi. Wala qaribin te lu ab jegeñaale mooy fekkee ne xale bi day seereel moroom xaleem jox ko dëgg, day fekk kooke muy jox dëgg ba ne doon am mbokk mu ko jege, waaye bu fekkee jegeñaaleem la bu ko seereelee jox ko dëgg ñu bant wa. Wala xilaafa te deetu wuute day na xum di nekk seen diggante wa furqatan di dootu teqaliko. Nee na itam maanaam xale yi nga xam ne ñooy jox seere seen seere day dëppoo, waaye bu fekkee ne seen seere juyoo na rek, waaw bu fekkee ne na ñu seere juyoo na rek bis ku mën a nangooti. Te it ñu bañ a teqalikoo, maanaam bu fekkee fa loola xewee jot nañoo teqalikoo ba ay mag dox seen diggante, waaw dañuy bañ mag ma sol leen xel ba ñu wacc lañ xamam wax na mag ma wax motax mu ne wa furqatan moy ay lam yaqa baynahum tafarruqun qabla ada'i ash-shahadati fa in iftaraqu qablaha fala tuqbalu lihtimali ta'limi balighin lahum khilafa ma waqa baynahum wa amrihim bikat min waqi li daf'i ad-darari aw jalbi an-naf'i ana suñu xasseete xaliko la tañu jox séré ci rek amana mag jaar fa dal leen di xelal lu bëkk tepp na xewon dal leen di bëgg na bu ñoo laam dëgg dëgg ben ngir fekk loru ba ngir mo di jël illa an yashhadu dara wu defa séré halihim ci ñoom gone yi qabla ha ci jëk te xaliko ba ñu may nak gone yi bu ndir ma xewé ñu ngeen dal di taxawal ñu jox seen séré ñaaru ñu mandu séré lañ wax ñu door leen baay ñu tagaliko kon gannaaw seen séré ci ñu jox ba ñaaru ñu mandu séré ko rek mom lañu déglu ñu leen mag waxate ne leen ne leen nangam yedd bi lañu wax nit bu ndike mom ñu lañu jëkëna séré rek lañu japp motax mëna فالمعتبر شهادتهم الأولى التي سمعها منهم العدلاني ولو رجعوا عنها بعد افتراقهم ولم يحضر تتيوت كبير المك تتيوت تقوني كبير المك نتحن نمو سيرس قوني دي فك بني أملن دي أمك تيوه ويبقى مقصير تيوم أنا أعجي وسيطات لحبو فكياني مانما تيوت مطنى sere manam ko mandula kon ñu doono sere mbaay sere su bonee ata muna fain hadara mahum kadurun fala tuqbalu shahadatuhum li annahu in kana adlan aghnat shahadatuhu an shahadatihim wa in kana ghayrahu wa ka khoyin kana ghayr al hadli man yuttaham bit ta'lim taw huwa fi khayr al hadli akthar ene wu fekke ne kok ne kuku man mo man nak fekki won mbiri gone en ko dal di tumal ni sonale num xel lolu motax ñom mo do ñu sart ci wala mi yahdur kabirun aw yi xat wala defi sere halihi ci kaw mak aw leho wala ñel mak manam de aji wo bala ñu nangu sere su gone fek lepp di burum gone dom nga xamne gone gi sere kamuy serel diko xam deug ba kamay xéeral diko dox deug goné la mom waay bu fekké ni goné yi dañuy xéeral diko xañ deug day mat ba kamay xéeral diko dox deug day mat su boba yu du bax motax mu né donné ci ñu xat alay bu ko sara dafa joolu né aw yashhad as-sibyanu alayhi ay halal kabeer li sax yi aw yashhad as-sibyan lahu ay lil kabeer khala saghir fala tuqbalu ash-shahadatu fi as-suratayn aw yashhad as-sibyan alayhi ay halal kabeer li saghir aw yashhad as-sibyan lahu ay lil kabeer khala saghir fala tuqbalu ash-shahadatu fi as-suratayn fa syartu shahadatin li ba'dihim ala ba'd ولا يقده بجنات رجوهم سينو دالو تلاي سيري وان يني غناي بن خسي سيري بن نانغو سيري سا غناو ميو دوتي مو بو تيادل تو غناي بن فالي دل تو غناو من ني دولو ريك سيري بن جيك وا اتا مني ولا يقده في شهادتهم رجوهم عن الشهاده بعد ادائها فيؤمن بالاولى سواء رجوه عنها قبل الحكم او بعده ما لم يتأخر الحكم عن بلوغهم ورجوعهم بعده نعم لمن غناو بن كالفه بنوبي تو ليو ديتو دلت غناو تي لنج كنا سيري نيوم غن ني سيري وون تفك بوبا تاتي بن بو دلي شو بوا نا كون سي دلت غناو بوبو دنج كاي دال دي جابو ولا تجريهم دي تاجي ني سينو جام سيري نانا ايتام غن ليغا خا ني ليو خا سيري kenn ku jekk di wax na ñu mutu ñu séré bëgg leen jam itam kenn duko faalé di leen dal motax ñu jam seen séré moy ndone gi séré ñu siiw ko ci wax lu amul ñu wax na siiw ci wax lu amul moom lolu jam jam la waye bu tul lolu ñu mën di wax du tay ñu mëngu seen séré motax motax sarabana iza kana bi khayri shuhrati bul kajibi fekke lañ ko jamé du siiw fen ne ko deug wala mo ko sey mom ni nangu service gone nga wali sina ni na sere signalo wali wati ak jefinot arbahatun yenti sere manam ndiru ñalo ak ndiru jefinot moy gor war morom gorum jël ab saw kayam def ci buntu suuf morom gorum mo dafa ñaawlo ba taxna lolu ka nga xamni mo koy séré mom manam ni koy séré dañ koy baril muy limba day mat ñent waaw day nekk ñent ñoo xamni ni ñu mandu lañ ñu matale mbolam sorti nga waxon ci gannaaw wa tafaraduna arba'atu min al-hudul al-mustawfina li shuruti as-sabiqati wal khalina min al-mawani bu waqtin ci wone waxtu tayit ñent yépp ñu dañ ci wone waxtu ngir jox séré ci ana waxtu ba ñu dajé ngir jox séré ci ñom ñent ñu nepp ben waxtu bu tuté sa gëna do ñu taggalu leen kenn ku ñu laaj ko bar ko di waye ñu tuté mom nañ dajé no ci ben waxtu ngir fasiyene jox séré ci waru ya akum gis ittahada yo xamni benno nañ ñom ñaar aw neena itam ñu bokk waxtu gisando ñaalo ga ba jëfë lool ga ñu bokk ben waxtu ittahada day delu ci waxtu ak gis ga ndé sax du té wa furriqo taqlif na len faqad dong manam du té nak ñu taqli len kenn ku nekk boy jox sa séré mom dañ lay bari yow dong laaj la nga wax ko defé ñu wëti gu nak wa keneen laaj ko mu wax amna ñu taqale bobu kenn ku ne jox sereem muntu nak mu joban la amna ñu naddu ban la motax bo xolé sara yi da ko tambale ci bu ni sara ittahada fa julu ittahada fa jallu ne fa an addawha mutafarriqina aw ra'aw kadhalika batalati shahadatu وحدوا حد القذف ولا شيء حل المشهور عليه بني وفرقوا فقط وجب بني وفرق الشاهدون بسنا عند تأدية الشهادة قيل وجوبا وقيل ندبا فإن اختلفوا بطلت شهادتهم نوني سيرا جعلوا جنب بندى سيرا نوني سيرا ni sere ni annahu nakamo gor gi adkhala dugalna farjahu ab sawkayam fi farjaha ci sawkay jigen ja manam dañi sere ni bu rek gis ñu nit ñom ñaar ba keto ci ko ke waye lu wuro mo dañu gis sawkay gor do mi dem ci sawkay jigen ja li nga xamne mom la ab tutugal di mel ci ndubal tutugal tax sara bana wayes yi doon kay murwadi fil mukhulati wala ko li ñeñ nak kenn ku ne ci ñoom nak an nafaru xol awra xol ga ñu xawra ti ñe awra ja xam nga xol awra dafa aram da day melni buñ ko defé kon dal li bëgg mang xéré mu dédét bu fekké ni ñoom ñeñ ñu mand ñu matalé ak xéré dajé nañu ngir di xol jalo go gën ba jëf lu ga ba mën ko jox xéré ci kon neena yoy jamono dana daran ci ñoom ñu xol awra ja ñu waxati ne kon xol awra ja aram wa taxmu ñoy jous li kullin min al hudul al arba'ati allatheena aradu al shahadata bi sina aw al liwati an nadharu lil awrati ay li qasdi at tahammuli fala tabtulu shahadatuhum bi tahammudihi tay bi ñu tay xol awra yu gor ga jigen je ñalo ba ñu jëf jëf lot ma ñaari gor yu jëf jëf lot nonu du tax ñu wax ni aral na bo leen te mat séré dédé dañu wax ni lolu dagan na ndax dañ ko def ngir mëna jox séré ci motam way sarabi daw dina way jibu an yuqayyada bi kawnihim arba'atan wa illa fala yajuz na fek lu man ñent nak da xam nga bu fekke mutu ñi ñent kon ñoo buñu mëna séré ñalo gi te kon legi dañu def lu aram nopi te la taxam ñu def lu aram ni mëna jox séré du mëna nek kon ñu mut ñent ñoo xamni maral nañ sarti ñu wara joxe séré wonu di ba soppef ne su'alukum sino laaj manam sopp nañ article bi laaj leen mbir yi nga xamne mom ñak ko laaj du wañ dara ci mbir mi du wañ dara ci séré ci ne la nga xamne war na ko laaj ci bu len di enquête ci bu ndé séré wala mo mënu ko ñak laaj waye la nga xamne mom mën na ñak du té na ko laaj rek dañu sopp bu laaj ko rek ndax lepp leer wa iza shahida al hudul al arba'atu hind al hakimi bi zina aw al niwati ندب للحاكم سؤالهم عن كيفية ما رأوه ومكانه ووقته وكيفية اجتماعهما فإن اختلفوا في الجواب بطلت شهادتهم ويحدون حد القذف قنا بلغا ويسوف فرنغ خولات نه نعم نيانت نيغا خامني نوي سيري نيالوغي با جيفي نيوات جوجو ni ajo ñu bokk wenn waxtu ñu ko gisé bu ke gisé ci waxtu wé ke gis ko ci wenen du bax bañu jox séré ci gis nga ni ko waxe moom dañuy bokk joxando séré sa ci wenn waxtu bu tuté sax atakat bu tekk na leen laaj ke way du tay waxtu mu wenn lay doon yoy ay sart lañ ci dañu bëgg rek bala kenn tuumal kenn ci jallo rek ci tek ko fu wër wër te gis nga ñoo mu leen di laaj ci kenn ko ne mu laaj la enquête la bu baaxa baax sa yo xamne dëgg la ñu wote ñu waxe rek tay japp na ñoom tuumal nañu waje ci ñaalo te soxot ko defé da ngeen di gitan gëna nu xasté te soro xati liki ciacc ana ñoo xam dañu jox séré ci sacc ciacc gu kenn ciacc ñu hiya ana lay moom ciacc ga xéetu lan la ñu kay fa ubbi sat ak naka lañ ko jappé manam bu ñu borom ciacc itam lay tax séré ci nak nga xamni bu ko lajut séré ci nak mo mënu ko ñak laaj waye mu jall nak ba la jale ci lo xamni ni mom te ci yokum leral da duté jox séré ci mat ñun duté sopp nañ ko ñu la jëmm la ñu sacc xéetu yoon la ak naka lañ ko saccé ak fuñ ko saccé ak buñ ko saccé fuñ jëm ak mom ak ndax waxtu wa guddi la baba ci la waaw ñu dem ñu yépp nako laaj auto sara dina tassari xati فينبغي للإمام أن يشهد شاهديها ملاج منيت فكنا نعلمي أن يسأل شاهديها نعلم نعلم نعلم سيري جاتيكا ما هي أي ما هي الذات المسروقة من الأنواع وكيف أخذت ومن أين أخذها السارق وإلى أين ذهب بها وفي أي وقت من ليل أو نهار وكيفية توصلهم لما شهدوا به من الرؤية ونحو ذلك مما لا يشترط بيانه في أداء الشهادة وأما ما هو شرط فيه فسؤال عنه واجب اتفاقا كأخذ المال من حرزه ñu laaj ko ni ki laaj ba xam ba mu sàcc ci ndàmb maanaam cib dencukaay la sàcc wala rek loolu mënta ñàkk moom ndax xam nga ne xam ne sàcc na cib dencukaay mooy tax dag gi war waaye fekkoo ne kooku sàcc wu cib dencukaay xam nga ne kooku dagg du ci war walima neel na séeres la nga xam ne leysa bi maalin du alal wala ayilin tabu aji delu nuhu jëm ci alal ka xit xinni ki gore wara caatin akuk fayli wa kitaabatin akuk njotoo xadd laa ni ñaar ñu maandu dafa wax ne bu fekkee ne mbir moomee ñu war a àtte du alal te boo ko toppee du dellu ci alal mën na mbirum goreel la wala mbirum fose la wala mbirum fayli la wala mbirum ak joto la moy jambi ne djibou na sama sang ci ak joto sang bo yedd ko ne dedet man joto ma ak mom do ni non ni mom day laaj ñaar ñu man ko xadulani ko ñaari séré man lay laaj walu yimel ni nga xamne du alal te du den ci alal taw rek ñaari séré manu mo ci doy wa illa bu fekke alal la mba mu delu ci alal nak fa hadulun kon jenn aji manu yow ra atani am ñaari jigen aw ahaduhuma wala kenn ci ñoom ñaar bi yami and ngi bu lolo de alal mba lu delu ci alal mom bu ca kenn ku mandu séré ñu ko goor ak ñaari jigen ñu manu kon lolu do doy waaw genn goor gu manu ak ñaari jigen ñu manu buñ ci séré mu doy do ayo koku di ci wol bolé wat nak ben séré bu goor rek bu manu wala ñaari jigen rek bu manu su baba faaw da ci bolé wat wat gi andak ben séré bu goor bu manu ba wala ñaari jigen bu manu ña wala mu ci andi